środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 8 marca, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Weszły w życie przepisy specustawy dotyczącej zwalczania koronawirusa. We Francji gwałtownie rośnie skala epidemii. W Chinach 6 osób zginęło w katastrofie budynku, w którym hospitalizowano chorych. W życie weszła specustawa dotycząca zwalczania koronawirusa. Zgodnie z nowymi przepisami osoby cierpiące na chorobę zakaźną albo podejrzaną zachorowanie mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji. W ustawie zapisano też, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w formie zdalnej. Więcej na ten temat Karol Darmoros. Przepisy obowiązujące od północy wprowadzają również możliwość przyznania dodatkowego maksymalnie 14-dniowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola albo szkoły. Ustawa umożliwia też dokonywanie zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania chorobie COVID-19 bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że skorzysta z ustawowej możliwości finansowania bezpośredniego. Na przykład szpital w Ostródzie, który został pozbawiony innych funkcji, jest szpitalem w pełni monoprofilowo zakaźnym w tej chwili. W dzisiejszej sytuacji prawnej Narodowy Fundusz Zdrowia nie może płacić za taką sytuację. A natychmiast użyje tego narzędzia po to, żeby tym szpitalom, które są w stanie gotowości, czekają na pacjentów, żeby im za to również zrekompensować. Od dziś obowiązują też kary za złamanie zakazu odwiedzin w szpitalach na Dolnym Śląsku, a od jutra na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Jędrzychowicach będą prowadzone wyrywkowe pomiary temperatury u przekraczających granice. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Polsce potwierdzono 6 przypadków koronawirusa. Stan wszystkich osób jest dobry, ich życiu nic nie zagraża, informuje resort zdrowia. We Francji z kolei w znaczący sposób zwiększyła się liczba zachorowań i zgonów spowodowanych koronawirusem. Władze uruchamiają specjalne procedury przeznaczone dla placówek służby zdrowia mające przeciwdziałać epidemii. Marek Brzeziński. Według nowego oficjalnego bilansu epidemii we Francji stwierdzono 949 przypadków zachorowań. To wzrost o 336 w ciągu doby. Do 16 ofiar wzrosła liczba zgonów. Jérôme Salomon, główny inspektor zdrowia, tak charakteryzował istniejącą sytuację. Jesteśmy wciąż na drugim etapie trzystopniowej skali, mając na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Aby temu sprostać, zmobilizowano 157 placówek służby zdrowia. Dziennie przeprowadzonych jest ponad 1000 testów. Władze uruchomiły w szpitalach procedury przewidziane na wypadek rozszerzania się epidemii i gwałtownego napływu chorych. Jérôme Salomon. Na koniec apelujemy o wykazanie się postawą obywatelską. Chodzi o to, aby maski ochronne używały osoby najbardziej potrzebujące. Kradzieże masek są czymś absolutnie szokującym. W Paryżu skradziono ich kilka tysięcy. Podobne informacje napływają także z Marsylii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 6 osób zginęło pod gruzami hotelu, który zawalił się wczoraj w południowo-wschodnich Chinach. Budynek wykorzystywano do kwarantanny osób podejrzewanych o zakażenie koronawirusem. Trwa ustalanie przyczyn tragedii. Najnowsze informacje w tej sprawie ma nasz korespondent w Pekinie, Tomasz Sajewicz. Do katastrofy doszło w miejscowości Quanzhou w prowincji Fujian. Wykorzystywany ostatnio do kwarantanny podejrzanych o zakażenie koronawirusem hotel zawalił się w sobotę wieczorem. W budynku znajdowało się około 80 osób. 9 udało się wydostać o własnych siłach. Do tej pory spod gruzów wydobyto 43 osoby. Jedna jest w stanie krytycznym, a stan kolejnych 4 jest ciężki. Na miejscu wciąż trwa akcja poszukiwawcza, w której bierze udział ponad 800 strażaków i psy tropiące. Chińska agencja prasowa Xinhua poinformowała, że wyjaśnienie na policji składa zarządca hotelu. Na parterze budynku trwał remont. Na razie nie są znane przyczyny tragedii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Stołeczny ratusz przypomina, od dziś przez cały najbliższy tydzień stacja metra Rondo Daszyńskiego będzie zamknięta. Pociągi z linii M2 Strockiej będą kursowały tylko do Ronda ONZ. Wyłączenie stacji na Rondzie Daszyńskiego jest spowodowane pracami związanymi z integracją systemów działającej części metra z nowym odcinkiem na Woli, czyli z trzema stacjami Płocka, Młynów i Księcia Janusza. W związku z tym wprowadzone zostały też zmiany w kursowaniu tramwajów linii 11 oraz autobusów linii 105, 155, 178 i 255. Została też uruchomiona autobusowa linia zastępcza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jsem Viktor silně krátko zraký. Když jsem nám tuhle vařil snídani, tak moje máma, všim jsem si taky, že prostě trochu divně zavání. V tomhletom městě je spousta krásných lidí. Svět není scestnej, takhle já to vidím. Hlavně mít doma, hlavně mít doma někoho, kdo tě čeká. Někam. Jsem Viktor silně krátko zraký. Včera jsem v parku potkal anděla. Vzal jsem i k mámě a Ježkovi zraky, jako ty předtím taky omdlela. Omdlela. Omdlela. Omdlela. Omdlela. Omdlela. Założenia tej wyprawy brzmiały bardzo prosto. Przejść ze wschodniego do zachodniego krańca Islandii. Samotnie, zimą. Było jasne, że wykonanie tego planu będzie nie tylko niezwykle trudne, ale i obarczone ryzykiem. No nie przypadkiem, przecież nikomu wcześniej nie udała się realizacja takiej trasy zimą. A jednak cel został osiągnięty i z tarczą wrócił do Polski autor i wykonawca tej wyprawy, Łukasz Supergan. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Ja tak patrzę na ciebie, to wyglądasz, jakbyś był człowiekiem, który właśnie przeszedł 800 kilometrów zimą Islandii. Tak się trochę czuję. Znaczy, zatrzymałem się fizycznie 4 doby temu, w tym sensie, że przestałem iść. Ale to zmęczenie trzyma mnie do teraz. I nie wiem, o co chodzi, ale chyba czegoś takiego jeszcze nigdy nie miałem. Albo miałem po długim zimowym przejściu Karpat Słowackich parę lat temu. I to rzeczywiście też 5 tygodni, dużo bardziej w cywilizacji, ale 5 tygodni zimą i jeszcze przez wiele dni czułem, że gdzieś to zmęczenie siedzi w kościach i tym razem czuję to samo, może nawet bardziej. Przede wszystkim gratulujemy ci wszyscy zakończenia tej wyprawy, tak jak ją zaplanowałeś. No bez wątpienia jest to osiągnięcie z kategorii wyczynu. Rozmawiamy w sobotę około południa, raptem kilka godzin temu wylądowałeś w Warszawie. Nie minął nawet tydzień od zakończenia wyprawy, a tutaj ludzie chodzą po ulicach, robią zakupy. Na lotnisku jakieś kontrole sanitarne, ludzie w maseczkach. Z pustkowi wróciłeś do rzeczywistości, to chyba jak lądowanie na Marsie. Trochę tak. Oczywiście to nie jest tak, że byłem kompletnie odizolowany od cywilizacji. W tym sensie, że będąc nawet tam w tej pustce, używasz jednak, nazwijmy to, techniki. Chociażby po to, żeby dostać prognozy pogody. A to na Islandii było absolutnie kluczowe, bo wędrowałem w warunkach, które były mocno niestabilne. Dosyć znany jest przypadek na Islandii wyprawy sprzed 4-5 chyba lat, kiedy trójka Brytyjczyków stwierdziła, że pobije rekord i przejdzie zimą całą wyspę z północy na południe. Okazało się, że nie był to żaden rekord, ale byli w ciągu tygodnia czy dwóch byli ratowani 3 razy pod rząd, ponieważ źle ocenili swoje siły i pogodę. A ja bardzo nie chciałem, żeby Polak idący samotnie był ratowany 3 razy pod rząd, więc tak... Ale to fajnie w nagłówkach by wyglądało. Oczywiście. 3 razy ratowany i wciąż idzie. I wciąż idzie. I oni tak robili. Tylko kłopot polegał na tym, że jakby nie brali tego na poważnie i wciąż przedstawiali się jako bohaterowie. Natomiast jak myślę o tej mojej Islandii, to myślę, że miałem też sporo szczęścia. To znaczy początek sezonu teraz był naprawdę zły. Grudzień, styczeń to był sezon potężnych sztormów, które właściwie co tydzień się powtarzały. Ja przyleciałem na Islandię ostatnim samolotem, to znaczy przyleciałem w piątek wieczorem, a od soboty rano wszystkie kolejne były odwoływane, no z powodu kolejnego sztormu oczywiście. Dzisiaj, w tej chwili, kiedy tu rozmawiamy, Islandię Południową, w tym stolicę, właśnie nawiedza kolejny sztorm, więc przyleciałem do Polski jednym z ostatnich samolotów, który stamtąd wystartował. Więc no, Islandia to Islandia. Rządzi się swoimi prawami. A mimo to, będąc tam w środku, miałem zaskakująco dobre warunki, jak na to, co sądziłem. Czyli owszem, kilka solidnych śnieżyc, 2 solidne sztormy, nawet 3. Orkan Dennis chyba nawet... Tak. Miał przyjemność cię spotkać po drodze, prawda? I mimo tych wszystkich spotkań udało mi się przywyjść z tego obronną ręką. Znajdowałem się w dobrym miejscu w odpowiednim czasie przed orkanem Dennis, chowałem się w chacie na pustkowiu, ale znowu, wszystko to dzięki temu, że na 5 dni do przodu miałem prognozę pogody. Zmienne warunki atmosferyczne. To jest problem na Islandii. Sam fakt zmienności dla ciebie nie był zaskoczeniem. Natomiast chyba tym razem to jeszcze bardziej była zmienna pogoda niż standardowo, bo pogoda zmieniała się w kalejdoskopie od temperatur powyżej zera po solidne mrozy, od wiatrów przez spokojną pogodę. Tak. I podświadomie wiedziałem, że to się może zdarzyć, ale mówiłem sobie, nie, no to niemożliwe. Jestem w Arktyce zimą, więc musi być raczej mróz i raczej wiatr. I czasami te zaskoczenia były pozytywne, bo możesz sobie wyobrazić sytuację, kiedy jestem w samym środku ogromnego pustkowia, najbliższy człowiek jest 100 kilometrów ode mnie, a ja stoję pod w zasadzie bezchmurnym niebem, widzę fantastyczny taniec mgły nad lodowcem i w zasadzie zero wiatru. W miejscu, gdzie spodziewałem się, że ten wiatr będzie po prostu hulał i rzucał mną. A jednocześnie kilka dni wcześniej miałem odwilż, co spowodowało, że na przykład przez 2 dni śnieg kleił się do nart i z trudem byłem w stanie w ogóle iść, bo spod topniejącego śniegu wychodziły skały. A ja między tymi skałami musiałem lawirować, mając narty i 50-kilogramowe sanie, które nie lubią kontaktu ze skałami i żwirem. W momencie, kiedy ta odwilż przeszła i mróz wrócił, to nie było tak, że mogłem sobie znowu spokojnie iść po śniegu, bo cały ten topniejący śnieg zamienił się w lód. Więc kolejne dni regularnie szedłem po lodzie, co jest kiepskie, kiedy ma się i buty, i narty, i w zasadzie wszystko. Nie było za bardzo wiadomo, jak iść po czymś takim. Więc dostałem taki przegląd wszystkiego, czym może poczęstować Islandia. I było tego więcej, niż się spodziewałem. Ta fatalna nawierzchnia, tak nazwijmy, była taką rzeczą, która po prostu w momencie siadałem zmęczony i rozkładałem ręce. No nie wiem, co teraz. No, kurde, no trzeba będzie po tym jakoś iść, ale jak długo dam radę? No nie wiem. Właściwie zacząłeś od awarii, to znaczy pulki, te sanki, na których ciągnąłeś swój dobytek, okazało się, że zaczęły pękać i to właśnie na początku wyprawy, a nie gdzieś pod koniec. I to było szczęśliwe. Szczęśliwe w tym sensie, że ja te sanie zabrałem już jako używane i wystarczył jeden dzień kontaktu z takim solidnym lodem. Później zdałem sobie sprawę, że to były też kamienie schowane pod śniegiem i lodem. I rzeczywiście sanie pękły. Myślałem przez chwilę, kurczę, no może zaryzykować, może dalej będzie więcej śniegu, ale zwyciężył rozsądek i w ostatnim punkcie, w niewielkiej dolinie, gdzie jeszcze miałem kontakt z cywilizacją, zacząłem alarmować moich znajomych z Reykjaviku. No i tutaj stała się taka rzecz dosyć wyjątkowa. Ta wyprawa była wyprawą samotną, w tym sensie, że ja szedłem sam, ale zawsze będę mówić, że no nie była to wyprawa bez wsparcia, bo dostałem kolosalne wsparcie od Islandczyków i od Polaków mieszkających na Islandii, poczynając od jakiegoś takiego wsparcia przy logistyce tej wyprawy, po sytuację, kiedy mój kolega, słysząc całą tą historię, wysłał mi do wschodniej Islandii swoje własne sanie, dokonując takiego majstersztyku, jeżeli chodzi o logistykę. Ale ten majstersztyk sprawił, że 24 godziny po awarii musiałem zejść tą doliną kilkadziesiąt kilometrów w dół, ale dostałem kompletnie nowe sanie. Dla porządku powinienem powiedzieć, że dalej szedłem już z 2 parami sań. Obydwie nie przeżyły. To znaczy dotarły do końca, ale już nie nadawały się za bardzo do niczego pod koniec trasy. Przed wejściem do studia mówiłeś, jak głębokie jest to zmęczenie, które nosisz w sobie po tych kilku tygodniach. I to jest dla ciebie zaskoczenie, bo takie długie dystanse pokonywane na nogach, w różnych warunkach i w Polsce, gdzieś za granicą, choćby w Iranie, to nie jest dla ciebie nowe doświadczenie. A tutaj jednak jakiś aspekt nowości się pojawił. Bardzo duży. To był pierwszy tak długi marsz na nartach. Pierwszy z saniami, które musiałem ciągnąć. Pierwszy w Arktyce zimą, bo dotychczas odwiedzałem Arktykę, czyli Islandię, Grenlandię, ale jednak no, zima rządzi się tam swoimi prawami. I nie chcę mówić o tym jak o jakimś wielkim bohaterstwie, bo nie było czegoś takiego jak walka o życie, jakieś dotknięcie pustki, jakiegoś absolutnie krańcowego momentu. Natomiast był chyba taki właśnie jednostajny marsz i ciągły wysiłek. I nawet kiedy nie popełniasz żadnego wysiłku, temperatura minus 20 i wiatr powoduje, że te siły jednak z ciebie uciekają. Więc każdego dnia trzeba je regenerować i każdego dnia masz ich odrobinę mniej i odrobinę mniej i odrobinę mniej. I to trochę wycieka z ciebie, tak jak z krew z rany. No i w pewnym momencie musisz się zatrzymać na dłużej. Po tych 5 tygodniach naprawdę czułem, że dałem z siebie, no nie wszystko na szczęście, ale faktycznie dużo. Gdzieś w jednej ze swoich relacji w internecie napisałeś, że zauważyłeś u siebie pierwszy siwy włos. Na brodzie. Tu jeszcze muszę powiedzieć, że głowę masz wyposażoną we włosy w sposób umiarkowany, więc właśnie tutaj broda się wykazała aktywnością i ten siwy włos jest takim symbolicznym znakiem, że zbliżyłeś się do granicy? Co gorsza, nie jeden, jak teraz spojrzałem w lustro po zejściu w dolinę. Bo wcześniej rozumiem, że nie byłeś wyposażony w siwe włosy w ogóle. No nie, przynajmniej nie na brodzie. Natomiast teraz tak spojrzałem w lustro i rzeczywiście, cholera, coś tam się stało. Często się mówi, że siwiejemy przez jakieś problemy czy skrajne. W sytuacjach skrajnych. Nie chcę powiedzieć, że tam były sytuacje skrajne. Miałem bardzo trudne momenty. Były sytuacje, w których na przykład w wyniku mojego własnego błędu, często jeżeli zawodzimy, to w przypadku swoich własnych błędów, źle wyznaczyłem trasę i to był taki błąd popełniony jeszcze przed wyjazdem. Mm. Źle wyznaczona trasa tutaj, kiedy siedziałem przed komputerem, wgrana do GPS-u, ale na szczęście nie był to kolosalny błąd i odkryłem go po kilku kilometrach. Tylko, że wracać kilka kilometrów pod bardzo silny wiatr sztormowy, kiedy śnieg zakleja ci twarz i zakleja ci gogle i w momencie, kiedy podniesiesz gogle, zakleja ci oczy, powrót na przykład 4 kilometrów zajmuje 2,5 godziny i odbiera naprawdę masę sił. To był taki dzień, w którym zatrzymałem się wcześniej niż planowałem, bo w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, słuchaj, no nie możesz się wykończyć, bo w tym wietrze będziesz rozbijać namiot 40 minut, a jeszcze musisz mieć siłę na rozbicie tego namiotu przez tę prawie godzinę. Więc jeżeli nie zatrzymasz się teraz, to potem, nie wiem, zgrabiałe ręce, trochę gorsza ocena sytuacji. To wymaga myślenia do przodu. Więc musiałem planować trochę moje siły. Musiałem w każdej chwili być świadomy tego, ile mam jeszcze sił i czy to jest dość, żeby na przykład zakończyć dzień rozbiciem namiotu. Bo niestety w takiej sytuacji jak tam, gdybym nagle stracił czucie w rękach, koordynację ruchową i tak dalej, gdyby namiot mi odleciał, mógłbym nie przeżyć nocy. A nie miałem zapasowego. 800 kilometrów marszu, 5 tygodni. Łukasz Supergan samotnie przeszedł Islandię zimą. Bardzo ci dziękuję i gratuluję jeszcze Dzięki raz. Również. W Trójce słuchają państwo Świata z lotu Drozda. Maahan. Nyt on silki, sipaiston silmillensä saari. Chocó to region północno-zachodni Kolumbii. Graniczy z Panamą, a przede wszystkim z Pacyfikiem. I tam teraz się zatrzymamy razem z Anną Fidecką-Wojciechowską i Michałem Wojciechowskim. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Chocó jest regionem odizolowanym od reszty kraju, ale z tej izolacji, jak się wydaje, mieszkańcy, może nie wszyscy, ale przynajmniej większość, są zadowoleni. Słuszna to diagnoza? I tak, i nie. Przede wszystkim tamto miejsce stało się takim polem bitwy partyzantki FARC, za którym podążyli potem paramilitares. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ze względu na jego geograficzne położenie jest to doskonałe miejsce do tego, żeby przeprowadzać tamtędy szlak sprzedaży narkotyków, kokainy między innymi. Zawsze obszar, który jest odcięty jakimiś górami, dżunglą, jest obszarem jakby takim odizolowanym, jest chroniony przed napływem z zewnątrz różnych wpływów. To jest ochrona albo blokada, zależy jak się tak, na to patrzy. Tak, jak się na to patrzy. To zawsze jest tak cienka granica, bo przecież tam się jest trudno dostać. To jest jak wyspa. Pomimo tego, że to jest Kolumbia, to zachowuje się, ten region ma taki charakter jak wyspa. Jest tam się trudno dostać tylko drogą lotniczą. W związku z tym te wpływy są ograniczone, ale jednak ta izolacja spowodowała przecież kiedyś, że tam były potężne plantacje trzciny cukrowej, tam lądowali niewolnicy. Ten region jest... Z Afryki. Z Afryki, tak, z całego basenu Morza Karaibskiego, więc izolowany był, zgadza się, geograficznie, ale łatwo się było do niego można dostać od strony morza. I zawsze rejony takie są kolonizowane, zawsze no, na tym paśmie takim cieniutkim, morskim. I te wpływy z jednej strony są, ale w wąskim zakresie. A postkolonialna przeszłość regionu ma swoje odbicie w tym, jak i kto tam mieszka na miejscu. To są bezpośredni potomkowie afrykańskich niewolników z czasów konkwisty. Właściwie 90% ludności to są Afrokolumbijczycy. A jak siebie identyfikują słownie? Mówią, że jesteśmy Afrykanami, czy mówią, że jesteśmy Kolumbijczykami? Mówią o sobie, że są Kolumbijczykami. Natomiast mają cały czas w pamięci swoje korzenie, które bardzo silnie kultywują. To się objawia w takich prostych decyzjach, jak nadawanie dzieciom imion Namibia, Kenia, Mali. Pamiętają o swoich przodkach, natomiast w ich kulturze, w ich życiu takim codziennym nie widać jakoś specjalnie tych afrykańskich naleciałości. Oni nawet nie wszyscy do końca wiedzą, gdzie ta Afryka leży. Natomiast oni są tam też bardzo wymieszani. To znaczy większość z nich ma przodków niewolników, którzy zostali tam przez konkwistę sprowadzeni, głównie do eksploatacji złota, bo Chocó ma niesamowite bogactwo zasobów naturalnych, przede wszystkim złota i platynę. Część z tych osób, które tam żyją, mają też korzenie stricte indiańskie. Bardzo wybuchowa mieszanka. Bardzo wybuchowa mieszanka, to prawda. Ci Indianie zostali praktycznie w całości, no naprawdę, minimalna ilość tych Indian zostali wytrzebieni przez konkwistę. Albo je wytrzebiły choroby, albo po prostu ciężka praca, do której byli zmuszani. Albo asymilacja z otoczeniem, co też widać chociażby po ich wyglądzie. To oni nie wyglądają jak ani jak typowi Indianie, na przykład z południa Kolumbii, z regionu Putumayo, który też żeśmy zwiedzali, ani nie wyglądają jak tacy Kolumbijczycy w Bogocie, Medellin czy w jakichś innych miastach. Widać w nich ten rys, ta wizualność ich jest afrykańska. Zasymilowali się z innymi ludźmi tam, ale jakoś ten trzon, taki ich korzeń gdzieś pozostał właśnie w wyglądzie. Wspomniała Pani o złocie i tutaj możemy przejść do pewnego paradoksu, który charakteryzuje Chocó, to znaczy bieda i bogactwo jednocześnie. Paradoks polega na tym, że jest to bardzo, bardzo bogaty region w zasoby naturalne. Z tego, co się szacuje w mediach, jest to najbogatszy region pod tym względem w Kolumbii. Są tam ogromne złoża złota i platyny. I między innymi to eksploatowała konkwista, eksploatowali Hiszpanie. Do dzisiaj wydobycie się odbywa, czy nie? Absolutnie tak. Odbywa się do dzisiaj, z czego część jest to wydobycie oficjalne z ramienia rządu, a gro kopalni są to kopalnie nielegalne. Właśnie partyzantka, właśnie paramilitares. Oni wszyscy walczyli tam nie tylko ideologicznie, ale walczyli o przejęcie szlaków tych kokainowych, transportu kokainy i o przejęcie kopalni złota. Bo to nie były tylko idee, ale też pieniądze i to całkiem spore. Absolutnie tak. Co oczywiście ma wpływ na tę drugą stronę medalu. To, co pan powiedział, czyli taka skrajna bieda. Ta skrajna bieda nie wynika tylko z tego, że oni byli doświadczani przez te bojówki, które ich wysiedlały, ale też ma na to ogromny wpływ właśnie to górnictwo. Dlatego, że przy wydobyciu złota, jak wiadomo, używa się rtęci albo innej potężnej chemii, która zanieczyszcza rzeki. I tam jedna z tych głównych rzek, Atrapo, jest totalnie zanieczyszczona jej dopływy. Można o tym paradoksie mówić w inny sposób, pokazując taką jedną sytuację. Region Choco jest uznany na świecie za najwilgotniejszy na świecie. Jeśli przejrzymy sobie jakieś dane opadów, to powiedzmy 300 dni w roku tam pada. I były takie lata, kiedy ci ludzie nie mieli wody pitnej. Kolejny paradoks. Tak, brak wody pitnej właśnie z tego powodu, że były zatrute rzeki. Co to jest minga? To jest fantastyczna rzecz, której myślę powinniśmy się uczyć. Tradycja polegająca na wspólnej pracy. Na wspólnej pracy... No ale w Polsce też wspólnie pracujemy, chodzimy do pracy, spotykamy się ze współpracownikami, to na czym polega różnica? No różnica zdecydowanie polega na tym, że nie ma tam żadnych środków płatności. Czyli barter, tak, można tak powiedzieć, że jest to barter. Czyli pracujemy dzisiaj na twoim polu, jutro na moim polu, a pojutrze idziemy zbierać jukę u naszego sąsiada i robimy to wszyscy razem. Wszyscy, którzy mają sprawne ręce, robią to razem. I to wymaga bardzo ścisłych powiązań w ramach społeczności. Musimy sobie ufać, musimy być razem, musimy być blisko i dbać o siebie wzajemnie. Tak. To jest jak w klanie trochę. Chociaż nie jest to, nie przybiera to teraz takich form jak kiedyś, bo ten pieniądz się wszędzie wdziera i wszędzie są interesy i wszędzie jest biznes. Teraz się tam też pojawia biznes turystyczny. I jednak dbają bardzo o to, żeby podtrzymywać siłę tej wspólnoty. To zaufanie do siebie wzajemne. Tym bardziej, że bardzo dużo ludzi młodych stamtąd wyjeżdża, tak jak na całym świecie się to odbywa, ten sam proces ucieczki młodych Grubalna do miast. Tendencja. Tak. Wtedy te struktury się bardzo luzują. Ludzie nie mają motywacji, żeby tam zostać, bo nie mają gdzie zarobić, gdzie pójść do szkoły, nie mają się jak rozwijać, a każdy się chce rozwijać, każdy chce zarobić pieniądze. I każdy z tego miejsca, tego raju, ucieka do miejsca, które myśli, że rajem może być, będzie miasto. No jest rajem, ale inaczej identyfikowane. Ale nie jest. I bardzo dużo ludzi później z powrotem wraca. Tutaj jeszcze nie odnieśliśmy się do takiego człowieka, którego żeśmy tam poznali, czyli Dario, który się właśnie opiekuje żółwiami, pozwala im przetrwać. On już przeszedł taką jakby drogę wyjścia stamtąd i powrotu. I do niego wrócimy za chwilę. Jesteśmy w Choco, w północno-zachodniej części Kolumbii, tuż obok Panamy. Rozmawiamy o ludziach, którzy tam mieszkają, o tym, jak żyją i czym się zajmują, oraz o pewnym człowieku, który ma na imię Dario i zajmuje się między innymi żółwiami, ale zajmuje się w ten sposób, że on jest ich opiekunem właściwie. Tak można powiedzieć, on jest ich ratownikiem, on jest ich kołem ratunkowym w tym momencie. Ale żółwie pływają, to po co koło ratunkowe? Chociażby dlatego, że żółwie mają potężnego pecha, bo ich mięso jest podobno bardzo smaczne. Nigdy nie próbowałam, ale... Bo mówimy o żółwiach szylkretowych. Mówimy w ogóle o żółwiach Pacyfiku. Dużo gatunków jest: żółw oliwkowy, żółw zielony, szylkretowy właśnie, żółw skórzasty. Te wszystkie żółwie podobno mają znakomite mięso. Kobieta, u której mieszkaliśmy, mama tego właśnie naszego bohatera Dario, jako mała dziewczynka jadła takie mięso, ponieważ indygeni pozwalali sobie na to, żeby na te żółwie polować i raz na jakiś czas, zaznaczam raz na jakiś czas, one gościły na stołach. Mieli tę świadomość, że nie mogą zabijać zbyt wielu osobników, bo one się nie będą rozmnażać. Prosta sprawa, o której my dzisiaj nie pamiętamy. Równowaga, balans. Dokładnie. I to mięso jest podobno znakomite. Ona powiedziała, że w skali od 1 do 10 daje 20. Druga rzecz jest taka, że jaja tych żółwi uznane są za afrodyzjak tam w Choco. Jest bardzo wielu chętnych, którzy mają chrapkę na to, żeby te jaja wybierać z piachu i sprzedawać po prostu, zarabiać na tym duże pieniądze. A Dario jest człowiekiem, który chodzi po plaży, zwłaszcza w okresie lęgowym żółwi, który trwa tam przez pół roku, bodaj od lipca, w strugach deszczu, bo jak wspomnieliśmy, Choco jest najbardziej mokrym miejscem na świecie, gdzie są ogromne opady. I przez całą noc obserwuje żółwie, patrzy, gdzie samice składają jaja. Bo to się dzieje w nocy. To się dzieje w nocy w tej chwili. Kiedyś podobno działo się to również w dzień. W tej chwili żółwie już są na tyle mądre, że wiedzą, że muszą iść w nocy. W ciągu dnia jest za dużo zagrożeń. On zbiera te jaja i przy swoim domu na plaży ma zbudowane tortugarium tak zwane, gdzie zakupuje te jaja, oznacza je skrzynkami specjalnymi. One się tam wykluwają i te wyklute małe żółwiki dwa razy dziennie wypuszczane są do oceanu. Dlaczego te jaja nie mogą zostać tam, gdzie były pierwotnie zostawione przez żółwie? Bo zostały zjedzone przez ludzi. I tu znowu spotykają się te dwa wektory. Różne siły, które w różnych miejscach dają sobie znać. Lokalna społeczność, zakonserwowana w swoich tradycjach i w swoich potrzebach, chce jeść sobie żółwiem. Ale one są na granicy wymarcia, są gatunkiem bardzo potrzebnym, bo po prostu oczyszczają to środowisko wodne, a gdyby nie interwencja człowieka, to one prawdopodobnie by wyginęły. Czyli są potrzeby jakiejś lokalnej społeczności, moda, tradycja, z drugiej strony trzeba zadbać o środowisko i wyedukować ludzi, żeby tego nie robiły. A czy to wobec tego nie budzi konfliktu w ramach tej lokalnej społeczności? Jedni są za, a drudzy są przeciw. Tak, tak. Dario chodzi po plaży, oprócz tego, że ma latarkę w telefonie swoim komórkowym, no chodzi też z paralizatorem, bo... Był mu potrzebny, tak, czy nie? No może jako straszak bardziej, bo lokalni mężczyźni... Zbieracze, no mieli jakby chrapkę na to. On im powiedział nie. Chciał ich edukować, chciał temu zapobiec. Czy jemu podobni to są ludzie, którzy są w mniejszości w ramach tej społeczności, czy jednak podział jest mniej więcej pół na pół? Ja myślę, że tu w ogóle nie można mówić nawet o takim podziale. Tam większość ludzi jednak jest bardzo świadoma. I oni cały czas wspólnie pracują nad tą edukacją. Znaczy cała rodzina, z której na przykład ten Dario się wywodzi, oprócz kultywowania jakichś starych wartości, gdzieś ma w sobie tę potrzebę edukowania ludzi, czym jest natura, na czym ma polegać życie w zgodzie z naturą. Czyli nie tylko eksploatujemy, ale też chronimy. Nie tylko zjadamy, ale też sadzimy, nie tylko wycinamy. W związku z tym ta świadomość, którą oni mają, wbrew pozorom bardzo szybko się rozprzestrzenia. Tam są jednostki, dosłownie jednostki. To są tacy młodzi chłopcy, którzy chcą zarabiać sobie na przykład na marihuanę. Ale to jest niezwykłe, co pani mówi, bo zwykle wydawałoby się, że jest odwrotnie. To znaczy jednostki są tymi uświadomionymi jednostkami, a większość wymaga edukacji. Tu sytuacja jest odwrotna. Tak, ja myślę, że jest to kwestia już bardzo granicznej sytuacji. Te żółwie są naprawdę na wymarciu. Ta plaża, przy której stoi ten dom naszego bohatera, to jest 7-kilometrowa pusta plaża, która dla jednego gatunku przynajmniej żółwi jest jedyną w ogóle plażą w Ameryce Południowej, na której on się pojawia. Trzeba pamiętać, że te żółwie wracają, to znaczy te żółwie pojawiają się potem na tej plaży, te, które przeżyją oczywiście, odsetek jest bardzo nikły, pojawiają się dokładnie na tej samej plaży, na której się urodziły. Ludzie sobie zaczęli zdawać sprawę i myślę, że jest to kwestia też tej edukacji, to są małe społeczności, że jeśli tego nie zrobią, jeżeli nie będą o to dbać, to to zniknie z ich życia po prostu. A oni mają naprawdę ogromny szacunek do środowiska, w którym żyją. Myślę, że jest to z mlekiem matki zaczerpnięte. Mają ogromną świadomość tego, że to sakrum, o którym my mówimy w przypadku natury, to jest jednocześnie profanum. Czyli jeżeli ta mama Orbe, ta mama Dario mówi, moja palma będzie miała owoce, czy moja juka będzie miała owoce, kiedy będzie chciała, kiedy natura na to pozwoli, a nie kiedy ja ją będę podlewać jakąś chemią. No i Dario jest tutaj takim łącznikiem, bo wrócił z tego miasta, chroni na tyle, na ile może żółwie, edukuje w jakiś sposób społeczność, bo można tak to określić, może nie całą, ale jakieś jednostki, i zaszczepia nowy pomysł na to miejsce, na Choco, tak samo na wiele innych miejsc pewnie, gdzie jest ta migracja, jest problem z ochroną natury i on jest łącznikiem, on jest ochroniarzem, on to chroni, a z drugiej strony mama Orbe jest takim rodzajem człowieka, który na tej wyspie, nie wiem czy biedy, no bo to jest region bardzo bogaty, ale też bardzo biedny, stwarza wyspę bogactwa. Dlatego, że mówi, ja mam wszystko. I ja nie potrzebuję dużo do życia, mówi ta kobieta. Są samowystarczalni. Tak, są samowystarczalni i potrafi dostrzec w trudnych warunkach, potwornie duże opady, nie wszystko się tam da uprawiać, a jednak ma w sobie taką siłę do przeżycia. Może ta siła wynika właśnie od tych przodków, którzy tam musieli niejedno przez 400 lat przeżyć, przez 500 lat przeżyć w historii swojej. Bardzo dziękuję. Państwa i moimi gośćmi byli Anna Fidecka-Wojciechowska i Michał Wojciechowski. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Over waiting for you. This plane is leaving without you. Cause I am too fly for this. And I have no time for this. I'm not afraid, I'll be honest. I'm not afraid, I'll be on my own. And I am so fine with this. So I'll be good in no time. But what is good? I don't believe in Hollywood. And not that I could change. And I put my best foot forward. God knows, you don't learn your lesson until she goes. You think it's over there so that the green grass grows. She give you so much blessing that you overdose. No, God knows. Started out as lovers, ended up as foes. All of the others never wanted those. Can't get enough of another cheese ghost. Leaving without you. Cause I am too fly for this. So I'll be gone in no time. Państwa i moim gościem jest Jerzy Porębski, scenarzysta, reżyser, producent filmowy, autor książek górskich, z górami blisko związany od lat, a teraz występuje jako współautor książki razem z Wojciechem Fuskiem, Lekarze w górach, bohaterowie drugiego planu. Dzień dobry. Piszą panowie o lekarzach, którym wielu wspinaczy zawdzięcza sukces w postaci osiągnięcia szczytu, a niejednokrotnie zdrowie lub życie. Ale też trochę miejsca poświęcili panowie himalaistom, którzy tam na górze, gdzieś bardzo wysoko, na wysokości kilku tysięcy metrów, musieli na chwilę stać się lekarzami, nie będąc w ogóle z medycyną związanymi. Bo tak akurat bywa, czasami potrzeba chwili. Jedna z takich historii niesamowita zupełnie otwiera książkę. Jest połowa lat 80., ośmiotysięcznik Choyu, wysokość około 6 tysięcy metrów. Po lawinie poważnie ranny jest jeden ze wspinaczy, który ma problem z oddychaniem, no i trzeba działać. Myśli pan Marku Roslanie, tak, lekarzu? Poturbował, żebro przebiło mu opłucno, zaczęła się zbierać woda, no i groziła mu śmierć, krótko mówiąc. Przy czym to trzeba podkreślić, powiedział pan, ale to jest bardzo ważne. Lekarz tak, był ranny. Dokładnie. I sam no sobie i pomóc nie mógł za bardzo. Nie miał wyboru. W pewnym momencie mógł umrzeć albo jakoś po prostu wymyślić rozwiązanie, no więc dopadł najbliższego kolegę, który się bronił dzielnie, no ale rozumiał sytuację i był zmuszony utrzymywać przy życiu Marka do drugiego dnia. Później była tam możliwość ewakuacji śmigłowcem. Polegało to na tym, że musiał mu wyciągać wodę z opłucnej, więc należało się pierwsze przebić między żebrami przez opłucne jakąś tam igłą. To są poważne procedury medyczne. To nie jest plaster na palec i gotowe. No tak, no biedak. Nie wiedział, jak tą igłę się tam między żebrami przez opłucną wbija, więc... A warunki 6 tysięcy metrów to nie jest sala operacyjna. Jakieś, więc Roslan się zdenerwował, przyłożył tą igłę, uderzył z pięści jak samuraj, tak tam dokładnie jest cytat, więc ta igła tą opłucną przebiła, no i potem Paul ściągał tą wodę przez całą noc tam przysypiając, że nie miał wyjścia, no musiał ją po prostu szykawką się wypompować. Od tego zależało ludzkie życie, to nie były przelewki. Tak, no więc ci lekarze muszą leczyć się sami poniekąd również. Wspomniał pan o helikopterze. Niezwykły postęp się dokonał, jeżeli chodzi o ratownictwo górskie, to wysokogórskie szczególnie. To znaczy jest więcej sprzętu, jest więcej możliwości. Są helikoptery, są medykamenty, jest wiedza przede wszystkim, której wcześniej nie było tak wiele wcale. Wiedza jest wynalazkiem ostatnich dziesięcioleci, jeżeli chodzi o wysokie góry. Tylko że wciąż bywa tak, że wyprawy wysokogórskie, mimo tej wiedzy, doświadczeń niezliczonych ekip górskich, wyjeżdżają na wyprawy wysokogórskie, trudne, wymagające, niebezpieczne, bez lekarzy. No tak, no, można jeszcze wyhaczyć lekarza na miejscu. No, opowiadali mi koledzy, którzy brali udział w produkcji filmu Broad Peak. Ekipa miała dwóch lekarzy w bazie pod Broad Peakiem, więc jak się towarzystwo górskie zwiedziało, no to wszyscy ciągnęli tam z bazy pod K2, bo to nie jest daleko, więc obsługiwali właściwie cały lodowiec, wszystkie wyprawy. Zresztą ratowali też Słowaka, który wspinał się z Kacperem Takieli, któremu kamień tam przeciął poważnie udoń. No więc można jakoś, jak się ma szczęście, wyhaczyć lekarza z innej ekipy. Natomiast no, w tej chwili odchodzi się. Te wyprawy są małe, z reguły działają w stylu alpejskim. Nie ma tam właściwie miejsca dla lekarza, więc... Ale to, że nie ma lekarza, też wynika z tego, że lekarz jest balastem finansowym? No bo to kosztuje przecież, prawda? No poniekąd. Z drugiej strony mało jest lekarzy, którzy są gotowi się poświęcić. Okej, jadę z wami na miesiąc, czy na dwa, czy jeżeli mówię o wyprawach zimowych, no to trzy. Rezygnuję z pracy, z zarobku, z rodziny. To już sprawy nie są takie proste jak kiedyś. No w tej chwili jakby to zdalnie obsługuje, jeżeli mówię o polskich wyprawach, Robert Szymczak z Gdańska, który szkoli tych, zwłaszcza młodych chłopaków przed wyjazdem, organizuje i pakuje apteczki, które są opisane, co, kiedy, gdzie. Apteczki są roznoszone później po obozach, także teoretycznie są jakby zaopatrzeni we wszystko, no ale wiadomo, stać się mogą różne rzeczy. Różne niespodzianki, jak choćby teraz niedawna akcja z Rewolt. Po dramatycznej akcji ratunkowej udało się ją sprowadzić na dół. Tomasz Mackiewicz nie miał tyle szczęścia. Ale jej przypadek też jest ważny o tyle, że pokazuje, że pomoc medyczna w ramach wyprawy górskiej nie kończy się w momencie, kiedy człowiek trafia do base campu, do bazy tej głównej. Tylko ta pomoc dalej się toczy, bo tutaj na przykład dochodzi kwestia obrony przed utratą palców. No tak, ona jak dotarła do bazy pod Nangą, to jakby tym pierwszym oficerem frontowym od strony medycznej był Robert Szymczak, z którym się chłopaki łączyły i który kierował jakby tą akcją ratowania już nie życia, a palców. Trudno to powiedzieć, na ile się przyczynił, że te palce ma i wszystko jest okej. Okay. Wiadomo, że później jeszcze leżała w szpitalu we Francji. Jest bardzo ważny czas, te pierwsze dni po wejściu z bazy i tym się zajmował Robert, za co niestety nie został w żaden sposób doceniony, bo jak wiemy, w mediach istnieli uczestnicy tej wyprawy ratunkowej i słusznie, natomiast no, Robert również był uczestnikiem, tyle że nie było go tam na miejscu. Czy panów bohaterowie, lekarze górscy, którzy brali niejednokrotnie udział w różnych akcjach ratunkowych, mają takie poczucie niedocenienia za to, co robili i jak ratowali ludzkie życie i zdrowie? Wie pan co, trudno mi powiedzieć, czy oni je mają. Ja je zacząłem w pewnym momencie mieć, ponieważ miałem zawsze związek z historią spinania już od lat i nim się zajmowałem jakimiś filmami, teraz książkami i tak parę lat temu sobie pomyślałem, że właściwie dlaczego nikt nie pisze, nie mówi o tych lekarzach, którzy są bardzo ważnym elementem i jakoś są zupełnie pomijani. Powstał kiedyś film i w ciągu 2 lat z kawałkiem powstała książka, o której mówimy. Czy się czują niedoceniani? Myślę, że się bardzo dobrze czują docenieni, ponieważ teraz zaczyna się o tym mówić. Na festiwalu w Zakopanem będzie bardzo duży taki panel z ich udziałem poświęcony właśnie lekarzom i medycynie górskiej, gdzie przynajmniej większość tych bohaterów naszej książki została zaproszonych. No i bardzo się z tego cieszę, bo rozmawiam z nimi telefonicznie, czy się spotykamy, no to są zachwyceni. W większości są to starsi panowie i czują się docenieni teraz, zauważeni i no i fajnie, właśnie o to chodziło też. W górach mogą się wydarzyć wypadki, wtedy interwencja lekarza jest niezbędna, oby tylko była na czas, ale też czasami bywa tak, że wysoko w górach ujawniają się nieznane wcześniej choroby, nieznane pacjentowi. Tam nawet proste problemy stomatologiczne na przykład urastają do rangi bardzo poważnych problemów. No tak, stomatologiczne, no to przytaczamy tam kilka przypadków. Jeden to jest pierwsze w życiu rwanie zęba przez Lecha Korniszewskiego Maćkowi Berbece, którym miał tam jakiś pęcherzyk gazu, no i mu nie dawał żyć pod plombą. Zemię. Tak, a jakby te choroby, które się ujawniają, mają też różne podłoże, bo może to być tak, że ludzie wyjeżdżając na wyprawę nie zgłaszają lekarzowi chorób. Mówiąc krótko, kłamią. Kłamią albo zatajają. Mijają prawdę, się z prawdą, dokładnie. Tak. Druga sprawa to jest niezdajność własnego organizmu. Najczęściej problemy z aklimatyzacją, jakieś przeszarżowanie albo infekcje, zmęczenie, które ma wpływ na aklimatyzację, przeszarżowanie, mówiąc krótko. No, różne te choroby tam się mogą objawiać. Takim przypadkiem do końca mówienia prawdy jest przypadek Janusza Majera na Czołoju, który nie dość, że przeszarżował z wysokością i zaczął mieć problemy z płucami, to po tym, jak został wyciągnięty przez Lecha Korniszewskiego z tego, okazało się, że ma spuchniętą bardzo lewą nogę i grozi mu zator poprzez zapalenie żylaka. No i tam sprawa wyglądała bardzo poważnie. Musiał dostać heparynę, takie silne leki przeciwzatorowe. No i zjeżdżą do bazy później na Jakub, nie mogą odchodzić. No więc jest to bardzo doświadczony wspinacz, malaista, kierownik, organizator. Choćby powinien wiedzieć teoretycznie. No, powinien to wiedzieć. Nie tylko poważne historie są w panów książce, ale też anegdoty. 6100 metrów, rekord świata nieoficjalny, bo nikt pewnie nie zapisywał, ale tak to pewnie wygląda. Najwyższa wysokość, na której ludzie pili alkohol. Tak przynajmniej wynika z książki. 6100 metrów. No staraliśmy się tak lekko zapytać kolegów, jak to z tym alkoholem było. No więc był, jak wiadomo, różnie on tam wędrował. Najczęściej na początku wypraw, no bo później został wypijany, więc mimo, że to był spirytus medyczny, często teoretycznie do celów medycznych. No właśnie. Tak, pamiętam też taką historię, że kiedyś Maćkowi Berbece zostawiłem dyktafon, więc mówię, ciężko tak się umówić na jakieś takie rozmowy, masz tu dyktafon, nagrywaj tam jakieś takie rzeczy, ja się będę przez telefon przypominał, jak będziesz miał czas, nagrywał. No i nagrał mi taką rozmowę, która zresztą jest w tej książce na temat picia alkoholu, więc pili z Maćkiem Pawlikowskim, znaleźli medyczny spirytus, który widział lekarz wyprawy kanadyjskiej i zaczął w niebogłosy się wydzierać, dzwonił do Zawady, że tu dwóch facetów... No bo Zawada był szefem, kierownikiem wyprawy. Tak, że tu jakieś trupie czaszki, no, na tym oni to piją, jakieś gusła wyczyniają, bo oni przypalankę z tego robili, więc cukier, gusła i w ogóle później wyszło z tego litr z kawałkiem, czyli tak jak miało wyjść według przepisów zakopiańskich. Oczywiście w ten sam wieczór wszystko to wypili. Zawada alarmowany stwierdził, że w ogóle nie ma problemu, bo zawalał był wyżej, bo w jedynce czy w dwójce nie ma problemów, że przecież spokojnie, jeśli to jest Berbeka i Pawlikowski, to dadzą sobie radę, nic im nie będzie. No i efekt był taki, że właśnie Berbeka z Pawlikowskim weszli na szczyt, natomiast Kanadyjczycy nie weszli i nie wiem, może tędy też wiedzie droga, że należy się zachowywać tak jak na nizinach. To jeszcze jedna historia, wyprawa na lotce, rok 1979. Wielodniowe problemy z biegunką trapiły polską wyprawę. To jest poważny problem w górach. Na miejscu był lekarz, no i panowie cytują dokładnie dialogi, które się odbywały pomiędzy bodaj szefem tej wyprawy a lekarzem. Nie wiem, czy spróbujemy zagrać na rolę, a może nam się uda, jeżeli pan pozwoli. To ja będę grał szefa wyprawy. Zrób coś, bo nam tyłki porozrywa. Jestem chirurgiem, mogę wam je pozaszywać. Bardzo dziękuję. Jerzy Poremski, scenarzysta, reżyser i współautor książki Lekarze w górach, bohaterowie drugiego planu. A drugim autorem tej książki jest Wojciech Fusek. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Pozdrawiam w imieniu Wojtka, który niestety nie mógł być tutaj ze mną. A dla państwa kilka egzemplarzy tej książki proszę pisać z lotu @polskieradio.pl. Słuchali państwo audycji Świat z lotu Drozda. Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd dziękują za uwagę i zapraszają za tydzień. Za tydzień audycja odbędzie się jak zwykle z Warszawy, a nie z Gdyni, ponieważ ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów zostały przełożone na jesień, najpewniej na październik. Proszę kontrolować sytuację i zapewnić sobie miejsce w kalendarzu. Dobrego dnia. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne.